أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوها قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بحيث كده منافقان وخبائص داغي فلتي وداغي ناكار صفات ذكر كول تذكرة داغي وشوى وسنور ذكر كي لقد ابتغوا الفتنة من قبله مخکی آیت کریمه کې و فرمایل چې دا خلق شکر دی چې تاسو سر نه دی وتی کني دی په تاسو کې فتنه طلب کول او اختلاف به طلب کو ځکه تاسو مینس کې به اور را اوره کو چې غلې به کولې او د مخکې نوم به دې کار داله چې دې دا لب کړی دا او کوي لقد ابتغول فتنه من قبل یقینا غختی و دې فتنه مخکې د دینم د دینه مخکې دې دا غختی و معنا چې تاسو اختلاف راشي او ستاسو دا ټولګي او اتحاد خراب شي و ایمان والا او قلبو لک الامور او دی سوچ کړه او استاد پارا د کارونو تقلیب مراد دبر الحیل فی ابطال امرک مختلف حیلی جوړ کړي چې استاد کارونه چلیږي د پارا یا قلبو لک الامور معنی قلبو لقتلک الامور جو کری دی ستا دا قتل دا پارا ستا پا خلاف کی ډیر مکرونا و ډیر حیلے حتی جا الحق تردی چا حق راغے و ظاہر امر اللہ او کارش و دین دا اللہ تعالی و هم کاریون او دی اغبت گنی چا داولی دا اللہ دین خورش و کارش دا دی قباحت تے چا دی ایمان والا تکن دکنی اگی تا حیلے جوڑی دامون جوڑی او حق اللہ سرد آغی نخ کارکی او چې کله حق کارشی او دین کارشی نو دی بیا بد غنی چې دا اول دین کارشو دا اول دین واضح شو. ومنهم من یقول ذلی ولا تفتنی او بعد ردین هغه دی چې هغه وی اجازه ترا کما تا د پات کیدو او مافیت نکه ما چوام نبی له سلام ته وی فهمون چې فتنه کې ما چوا او مونږ ځان سره مبوزه مونږ د فتنه نه ځان بچکو مونږ له اجازه تراکه چې مونږ لاړ نشو ځکه چې کوم ځای ته روان وي نو په هغه ځای کې ما اورېدلې دي چې ښایسته جینکې دي ناسې نه شي مونږ خو کمزوري خلک یو چې ته دغه فتنه کې اخته شو د فتنې نه ځان بچ کړو چې دې خواله لاړ نشو. دا دې منافق ویلي وو که نه؟ جد ابن قیس نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره کړې وه چینی اخشا ان رأیت و نسان بنی الاسفر لا اصبرو کزا دا انگریزانو دا جینکی وینم دا بنو الاسفر دا رومیانو نزو با بیا صبرو نکلشم جینو ما لیجازت راکیز نشم تلی دا سی زیتا نبی علیہ السلام دا غنم مخوارو دا سی خرطبی دلتا نقل کلی دی دارنگی نور علماء هم ذکر کلی دی اصل که ابن حشام راغست تیری تاریخ کی دا دی سری دا ویلیو خوا او فتنه سو چه تا خوزو که خودت مې اعلان نه نشي الله وی دا خود کې شوې ده روغ یا لا فی الفتنه سقطو یقینا خبر شې الا خبر شې فی الفتنه سقطو فتنه کې پریوتی دي ولې مخالفت د پیغمبر مخالفت د الله ترک د جهاد د ټول کارونه دي کړی دي کنه او د بل فتنه کې موږ ورزې دي لري فتنه خطرناکه دغه ده چې وسړې پردو خود ته مایل شي او د کې چې وسړې راغې کنه دا داسې مرض دی در بوډاوالی په انسان کې پاتې شي او دنیا نه دغه شان لاړ شي. د عمر رضی الله عنه زمانه وا او پاغه زمانه کې سعد رضی الله عنه د هغه طرف نه عامل او گورنر یو منافق لګید او پاغه باندې یو درې ترازو نو او عمر رضی اللہ عنہ ته رپورٹ ورکو یو دا چې انه لا یسری بالسریه بیم دا چې ولا یقسم بالسویه او دریم دا چې ولا یعدل فی القضیه دا کړي دي کوم ته عبارتونه اکثر د منافقان وي چالاکی په ولا تعرفنهم فی لحن القول چالاکی د خبرو کې به پیژنې ویجی زمون په نور سے اعتراض نشتا خو یو اعتراض په دبا ندال صاد رضی اللہ عنہ باندې چې لا یسری بالسریه دی جهاد لنزی مونږ ته وی چې لار شه په خپل نزی او دیم دا چې ولا یقسم بالسویه دی په انصاف تقسیم نه کوي برابر سے برابر سره تقسیم نه کوي او ولا یعدل فی القضیه اګه خبر راشي نو په کې انصاف نه کوي خپل ولی خپلوانو غاړو ته طرفداری کوي خپل ولای خیال ساتي صاد رضی اللہ عنہ اغه ته نور سونوي چې کله اغه ته دا خبره پېښوا خو یې صرف زيو دو الله نه سوال کوم صاد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ما خیله کې راضي او ډیر نیک سړی او مجاب الدعاو هغه بارہ کې امام غزالی لیکلی دی احیا کې نور علماء هم لیکلی دي چې چا ته به دعا وکړه چې څنګه براغه مدینه مکه ته خلق بوت راغون شو یو بوتې ماته جی دعا وکړه بل به ماته دعا وکړه دعا به قبلې ده خپل ړوند په سترګو اخر کې چا ورته وې وې کته ځان له دعا وغوښتاو دا سترګې دې خېښې ناغوته خبر وکړه پیدا الله زما د پاره غوړه کړې دي نو څنګه الله زما د پاره یو څه غوړه کړلې او دا غي خلاف حکم څه سوال کوم چې الله لري کرانا ال حیا رضی الله نو سعد رضی الله انو الله سوچت کو وی اللهم ان کان عبدك هذا كاذبا فاطل عمره واطل فقره وارضه للفتن یا الله کستا دا بنده دروغجنی دا منافق چې په ما اعتراضونه وکړو درې یو خو له عمر وګت کی ور عمر وګدیدل دا څه خبر نه ده ځکه سوره چې عمر د سړي زیاتیږي نو دور دې خرابيږي او بیا د بل د مدد محتاج شي او اکثر بیا نور د خیال نه ساتي نو ډېر په بد حال کیږي دې د مرګ سوال کوي ساره ماقام ځکه وی اتل عمره الله عمر ولا وګت کی او اتل فقره الله هميشه محتاج ساتي چې بل ته محتاجي متازي بد بلا ده چې غريبي ده او حال خراب دی او گزران کار خرابي او درې معرضه للفتن یا الله فتنو ته وړاندې کی فتنو ته وړاندې کی بس نور سنو ما او کدا بنده چې په ما اعتراضونو کو دې دروغجني نو ته ما باندې درې اعتراضونو کو الله زو ته درې خیره کوم یو دا چې عمر ولا وګت کی ویم دا چې همیشه حاجتمن ساتي غریبي ساتي او دریم دا چې فتنو ته مخ کې کنا کس چې چا حدیث نقل کړي هغه وی ما په خپل سترګو هغه کس ولیدو چې سعد رضی الله عنه خیرو والو شپږ شله کال عمر دا روزي به داسې راښوړي دي شوی شپږ شله کال ما وی چې دوم به خیره خو په لګیدلې ده دویم چې داغه جامو ته لباس ته نو قتل وضع قتل ته نو پوشم چې ډیر غریب دی ډیر غریب دی سو سره شتنه لپاندې او یې دریم سوچ مې کوي په دې کې چې جنکې را روانې په لار کې وی بابا جی چې داسې وکتل نه جنکو ته سترګو واله وی ما وی چې فوق دا دریم او ویم لګیدلې ده ښه درې واړه په لګیدلې دي دا خیری وی صحابي او ته خیری او کنه دین را پته لګیدل کنه چې پردو زنانو ته غلط نظر کول دا فتنه ده او فتنه کې خودی پریوتی دي الا فی الفتنه سقطو نو سمره بده خبره وای چې اوسړی حجی سیب دی او استاد دی یار دین والا دی چرتا خلق دیندار غنی ګیری والا دی کدا نور کوي خو هغه هم حرام و ناروا کی خو یې نورم ناروا کی ډیر نو زه پاغي به دوره بد نخکاری خدا سپینه جایو والا وانه دا هم دلری نخکاری هم چې په غلو کېم دلری نخکاری او دې بدغه ځکه ولاری او پلار باندې چې جنہ کې تیریږي نو ګوري بوتا یو خو زماره د بی حیاي دا ته بی حیاي د جره را وریږي بالکل حسن چې نبی له سلام اشاره کړی و کنه چې د شپې را پاسې دا سه وکتل کنه ویني ار افتنن ککتا الليل مظلما زګورم دا کتنی دا را روان دي لکه د توري تیاري ټوټي چې را رواني پکته او بیا یو قزو صاحب الحجرات دا کوټګو والا راویخه کې مانه تهجد ته پاسه چړم مضبوط شي دغه تهجد سره د شپې الله ته درې دو سره مضبوطی کی سو پروا په دیني ښه نه کانو خلقو دا کار دی فتنه خاصم ډیر دي او په دا دور دا سوچ د خلوت دور ورغه چې غل ناس ته بس چا سره غم خادم نه کې او طرف ته ناس نه کې دي شي د ډیرو سيزونو نه بچي اته ته میدان کې ولاره دلاره په غاړه او جنکې تیریږي او بیا تاغه ته ګوره غسر دینوم بدنامیږي او شته بد باطنه خلقو ناری بسوي ها دالاوی دا دیندار دی مړه دا دیندار دا کارونه وینې دین بدنامه خوې به رنگ روکا دین دې داوي چې دا چلوکا نکاله بوي يردا جمعه تدلته وتنه وي موږ کې ځکه صف کې نو درېګما چې پلان کې په ګولاړي دا چلے کړي دې ډینګې په ګولاړي دا چلے کړي دې ډینګې را سره ودرېګي نه دا چل کې او پلان کې دا چل کې نا تکم دک مې نه کراغلي تا ځان ته کتلې دي تا خو ځان ته مو ګور کنه چې ما کې سوره سوري دي چې در بل سوري صحیح کې خو بل دا چې دا خو دغه پلان کې چې ته یادې چې دا کاروم کې پلان کې دا کار اخو کلمه مو به خو سباله کلمه مو وای اگر روجي نشي سباله روجوم مني سبز دا پانه جوړه کا حج لذينو به حج مکوا نو بس ورو ټول اسلام نه لاس ویندو دا پلان کې دا چل گئی تا نه با الله ځان له تاسو کوي اگر دین اسلام په یو خبر عمل نه کوي دا ځان له ګناه دي بلې غلطه دا غيونی کیشته اتا کې دواړه کار دي هغه نور صوفي سي دي خدا هم د دین د بدنامولو یو خبرې کنه چې دې سره دین بدنام شي دا کار کوي نو بلې غلطه دا لبه کوي نو دا غلطي وکړه خو ته خو دواړه کې اغه د دین په یو خبر عمل کړي تا په دې عمل نه کړي دا بل کاروم خو په جګ کې دواړه کې دا ډېر خطر د خطرې خبره ده نن سبا غوړه دا شی ډېر زیات شوی دی ښا د دې وجه نه دې سره د ایمان والا پته لګي چې په داسې ځینو کې حتی لوسه کوشش دا غدای چې دا نظر دا غ غلطونه لګي بي ځایونه لګي نن خو چې کومې غاله توزی روزی نو دا شی دی او اکثر مخونه ښکارا او نارینه سره خبرې کوون کې داسې خځې په دې بازارونو کې خدای له ډېرې او ډېر د افسوس موقع بدای چې دیندار دی او غتم دا چیزونه نه زیران نه وزي دکاندار هم دې حد لاره رسیدلې دي او خصوصا په خاریو کې زمونږ باندې گزاره کوي چې پای کې بنی غجینه رانه نه وزي بنټن کې ځان به برابر کړي بړوا بشات را رواني او باړوګې دماغ کې هغه شي صحیح کوي ښا هغه هر څه اختیار منه ده بس چې دا شیرا والا دا شیرا والا ادې به تولاړي نن دلته هم دا فتنه را رسیدا او دلته کمه ده او بار ډېره زیاته ده په عروج ده په ترقې ده نو دلته ځان بچکول ډېر ګران شوی دی خو خپل کوشش وکړي ایمان په تیز سیلې کې ډیوړل دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي کنه نو دا خو فتنه او فتنه کې دی پریوتی دی او دا فتنه ډوره خطرناک او چې بنی اسرائیل د دې د لاسه تباه شوی نو ولا فتنه وقعت فی بنی اسرائیل من النساء لومبه فتنه چې بنی اسرائیل کې راغله او د زنانو د لاسه راغله وا الا فی الفتنه سقطوا الله وی دی پکې پریوتی دی ا دې لا بیا مې خپل پکې غوپی وی وی ز فتنه له خواله نظم دای باندې کسان ښا دا ځان چې ډېر نیک نیک کوي کنه دا هغه چې کوشش وکي نا خپل پکې پریوتی او ځان ته نسبتونه مکوا او زم ډېر ګناګار ما خوسته زما رور مسلمان ته ته نصیحت کوم چې ردی نه ځان وساته ما دې الله وساتي ته زما د پاره سوال کوه زبستا د پاره کوم ته به هم کوشش کوې زه به هم کوشش کوم چې ځان د ګن نه وباسو که نه نو دا نه چې کنې زما په لمن باندې دا ټولې دې معاشره کې مونږ نه اوسو په دې کې کینو پاسونه دا غم خادي زمونږ یو بل سره نه دي په دې لارو بازارونو کوڅو کې مونږ نه ګرځو ټولې یو شانتي دي که نه ها دا بېله خبره ده چې یو سړی بس کوشش کوي ځان به ساتي او وایي سړی پروا به نه ساتي که نه نه وایه دې حده پورې مه ځه ته پخپله فتنه کې پرېوتې منافق همېشه فتنه کې غورځېدلې او بیا چې کله بانه کوي کله ځان د جهاد نه پاتې کوي کله ځان د دین د کار نه پاتې کوي کله ځان د درس نه پاتې کوي کله ځان د خیر خیرات نه پاتې کوي نو دا غیره لپاره باندې وګوري الا فی الفتنه سقطوا وان جهنم او یقینا جهنم لمحیطه بالکافرین خامخا راګیرون کې د تس کافر العام نو زجر دی بیا دیتا چې دې ستاپو خه حال باندې خپکیږي که مسلمان باندې الله خه حال راولي کنه نو دې وته نشو ټینګېلې چې دا ولې دا نیک مسلمان دی موحد دی او دیندار دی او دا حال خدي او که پتا سه مصیبت راغی نو دی خوشحالیږي ښه چې شکر دی چې دا چل وسره وشو او شکر دی چې پته ولګې چې دا منافق دی ان توصیب کا حسنه کور سی تا تاسو خوشحالی تاسو هم نو خفقی دی و ان توصیب کا مصیبه کور سی تا تاسو مصیبت یقولون دی وی قد اخذنا امرنا من قبلو یقینا عمل کړل مونږ په خپل اوخیاروالی مخ کې عمل کړل مونږ په خپل تدبیر مخ کې ويتولوا او وړي دي او هم فرحون دي خوشالي کوي تاسو په مصیبت باندې تا خو هغه دي کنه چې مخکې آیات کې وی الاف الفتنه سقطوا فتنه کفر ته وی عبد الله بن عباس ویلو فتنه حرج ته وی فتنه اسم او گناه ته وی فتنه عذاب د جهنم ته وی زاد المسیر کې نجو زیرا نقل کړیو کنه نو زکه دې د ایمان والا په خو حال باندې خفه دي دا ولې ده خ حال فراغه دا ولې دی خوشاله دی دا ولې د باندې د نعمت شو او کاغه د مصیبت راشي معنی جهاد کې تکلیف راغې زخمی شو لکه ایمان والو صحابه کرام سپک شهیدان شو سپک داسو چې زخمیان بو ندی وسوي احسن امرنا من قبل جی مون خو ډیرو خیارتیا باندې عمل کړل خو خیارتیا هم کړل چې ځانم د دینه بچ ساتل له خو له نی ورغلی قد اخذنا امرنا من قبل یقینا عمل کړل مون په تدبیر خپل مخ کې و يتولوا دی ووري کور طرف روان شي او هم فرحون او حال دا چې دی خوشحالي کوي تاسو په مصیبت باندې ایمان والا باندې مصیبت راغې تکلیف پر راغې او په دې او تن خوشحالي نو په ځان دی ویریږي چې ته منافق نیما ولې په ایمان والا چې تکلیف راشي نو په کار چې ته دلمن شي چې نور څه نشي کولای نو پړکه خبره دل دراشي کنه چې دا مسلمان دی مصیبت کې او تکلیف کې اختره ادي ته خوشحالي کوي او هم فرحون نو الله ما تا ته طریقه خي چې کله داسې خلق شته چې منافقان دي او تاسو باندې څه مصیبت او تکلیف راشي دي ته خوشحاليږي صدا چغه وها قل ويا لن يصيبنا شر نشر رسيده مونتا الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې مقرر کړی الله زمونږ د پاره الله چې مونږ له مقرر کړی نه خبره راسي ښا کدا ټول دنیا وغاړي چې انسان ته تکلیف ورکو خو الله نه مقرر کړی نشي ورکول او کدا ټول وغاړي چې دله خوشحالي ورکو خو الله نه مقرر کړی نشي ورکول حدیث کې نو عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ ماشوم دے او دڑو کوالی نو نبی علیہ السلام ذہن جوړی زکه دا وڑو ماشومان ذہن ب جوړای پس ورله اور پس وی ناس تو نبی علیہ السلام راته وی چیا غلا مو بچیا احفظ الله يحفظک دا الله د احکام او حفاظت کوه غبستا حفاظت کی احفظ الله تجده تجاهک دا الله د احکام او لحاظ ساته مخه ته به وینی پیدا او به وی ز سال تفصل الله سوال چی کی دا الله نه کوه مخلوق نه اصل غواړي غله په خپل بل چا ور کړی دي او اذا ستان تفستعن بالله امداد چې غواړي د الله نه غواړه او عالم ان الامه لو اجتمعت الا ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف کدا ټول امت را جمع شي اتا ته څه فائدہ درکول غواړي الله نه د وخت نشي درکول اګه دې ټول لاجه مشي چې تاسو نقصان بسي دا ټول مخلوق د دنیا واړو لوی ناري نو زنانا د ټول قومونو پاتچانو کته دا غینو کرانو مالدارو غریبانان څومره شری په دې کائناتو کې او تاسو سره ضرر درکې خو الله نه مو کړې نشي در ولې رفعات الاقلام وجفت الصحف قلمونه پورته شوي دي او لیکل و شوي دي معنی په تقدیر بستا ایمان او القدر خیره او شره من الله تعالی امام احمد ابن حنبل باندې ناڅاپه مصیبت راغې تاریخ لیکل دی بیا خپل مشران او غ مصايب داغي تکلیفونه هغه مخې ته کول چې سړي باندې د خپل واړه واړه مصیبتونه آسان شي بیا امام احمد ابن حنبل رحم الله هغه په کوړو او تازه تازه جلاد براته او داسې گزار به کو په چې کپاغه گزارې اتی والے وي نه اتی به مسې رولي والے وي لیکن هغه د الله بنده بسوي څنګه په هغه گزارو کو ویل یو سی بنا الا ما كتب الله لنا دا چې غوې دخلینو واصله دا ستما ته نشره رسول مصیبت دا الله مقرر کړی دی او زه خوشاله يم چې دا غره طرف نه دی یو سی بنا الا ما كتب الله لنا چې بل گزار په هغه کو نو سم دستی به خپل مسله وکړه حق چې القران کلام الله غیر مخلوق پرې مسله وال خړلی وګنه دا د نیکانو خلقو کار دی چې دا غیرا عقیده ده چې ما ته څومره رسی د الله له طرف نه رسی لن یصیبنا الا ما اوس مې راته وي صاد رزلانو وي الله ما ته یو مصیبت را رسول لري چې زما سترګې غستې دي حدیث کې راغلی وو د چا چې دواړه سترګې واغستې شوې دیړون شو او د ته صبر وکړ الله بوله بدله کې جنت ورکړي ښه یو تن راغلی نبی له سلام ته وي چې زما را پر سوال وکړه نبی له سلام ته وي چې که ته صبر کې الله به جنت درکړي او کني چې سوال د لوکم چې الله دې سترګې خې کی تا خو نه کار خلک هغه وي خیر دا به تیر شي ی په درې پستر ګلون نیم چې ماته سنخ کاری خو چې جنت راته ملو شي ته سات رزلانو ته وی وی الله زما د پاره دا غو رکړی دي نو زه سوکم ناراضگی په حکم چې الله تا بد کړی دي چې مال دې سترګې لاندې کړی دي کی دې شر دې بدل کې الله مال هغه نعمتونه راکړي چې راغه تصور هم نکېږي ها تصور هم نکېږي لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هغه دې مددگار زمونږه وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله نو ځان دی اوس پاری ایمان والا ته یو خبره کوي چې و ایمان والا همیشه ځان په الله باندې سپاره او دا منافقان کړي را خواسړي په تاسو کوي او تاسو په مصیبت خوشحاليږي او تاسو په ښه حال باندې خفه کیږي نو دې ته یو خبره وکړه چې مونږ کله د الله د رضا لپاره خپل مال او خپل بدن پیش کوو نو دوه حاله دي، یا خو به مونږ ته شهادت ملاویږي یا به دنیا کې الله مونږ له غلبه راکوي مونږ ته به غنیمت ملاویږي. نو دا دواړه د خوشحالۍ دي، کله دنیا حال زمونږ نه ختم شي آخوا د جنت حال لی، دنیا لاړه حیات ظاهری لاړه خو حیات ابدي چې قرآن کریم ویلو مخکې تیر شوي دي، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، هغه ژوند حاصل شو حصول لویه خوشحالي ده، ایا به الله ظفر غنیمت راکی کامیابی براکی. نو قولوا یا وتا هل تربصون بنا، انتظار نه کوي تاسو زمونږ بارکه الا احد الحسنين، مگر د یو د دوو خوشحالو. دوه خوشحالي سي دي، یا خدا خوشحالي چې الله مدد وکړو غنیمت حاصل شو کامیابی رااله په دشمن باندې غلبه حاصل شو دا هم خوشحالي ده، او یا دا خوشحالي ده چې شهادت راغی د الله لار کې لکه څنګه چې صحابه وو چې هغوی په دې انتظار وو، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، چا خو خپل حاجت پوره کړ د الله لار کې، او څوک داسې چې په انتظار ناستی الا احد الحسنين، او نحن نتربص بكم، او مونږ انتظار کوو ستاسو بارکه ای یصیبکم الله بعذاب من عندي، چوب رسی تاسو ته الله عذاب د خپل طرف نه، او بیدینا یا زمون په لاسونو، یا خو به الله په تاسو اسماني افت راولي، او یا خو په تاسو څه طوفان دارنګې داسې یو طاعون به در باندې راولي چې ټول به مردار شي، او بیدینا یا زمون په لاسو باندې تاسو دلدل کی، انو فتربصوا انتظار کوئے انا معکم متربصون، یقینا مونږم تاسو بارک انتظار کوونکیو، تاسو سر انتظار کوونکیو، کوئے انتظار تاسو زمونږ بارک مونږ تاسو بارک کو چې ست جوړیږي دې بوي په مونږ ولې مصیبت راځي، مونږ دومره دومره پیسې لګولې دي په جهاد کې، دوره دوره چنده مور کړې ده، جمعاتونه هم جوړ کړې دي، مدرسې چلو، نو جواب چې کوئے کنه تاسو نه قبلیږي، نه منافق سړي عمل الله نه قبلي. قول وایا وتا انفقو، خرچي کوي طوعا او کرهن، که په خوشالۍ او که په جبري، که خوشالۍ او که په ناخوشي، لن يتقبل منكم، هیڅ کله به قبول نه کړی شي ستاسو نه، تاسو چې څوره خرچي کوي نه قبلیږي، ولي انکم کنتم قوما فاسقين، یقینا یې تاسو یو قوم سرکشان، سرکشان یې فسق دې درکې، تاسو د حد نه وتیې، دا الله دین ته تاسو سپک کتلی دي. اوس جواب کوي چې بلا وجه هم ده کنه چې ردی د اخیراتونه الله نه قبلی، او کدی ظاهر کې څه کوشش کوي او ځان نیغ نیغ کوي چې ما د اسلام دا خدمت وکړو نه الله وی نه قبلوم، وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم، او ندی منع کړی دی د دې خبرې نه چې قبول شي د دینه خیراتونه د دې خرچې د دې، الا انهم كفروا بالله ورسوله، مگر دې خبرې چې یقینا دی کفر کړل په الله او پر رسول داغه، دی په الله کافر دی، د الله پر رسول کافر دی، د دې وجه نه دی دا نه قبل ظاهر خبره چې دی په خپل انکار نه کړي، خو دی پړه کې نه منل یا عمل نه کو داغه په شان ته عملی کفر وای کنه، اولا یاتون الصلاه اون کئی دی کار د دین الا وهم کو سالا، مگر دا چې سس پستی کم کار د دین چې ته باندې کې کنه، نو دې نشاط کې نه دی لګره دنیا کار چې څنګه کوي، یا د خپل فائدې د پاره چې کوم دیاړی کوي او هغه څنګه منډه وي ځان کړی کنه، هغه شان دی په دین کې ځان نه کړی، ذکر د صلات مراد ټول دین دی، یا ناراضی دی مان زتا الا وهم کو سالا، مگر پدا سے حال کې چې سس پستی او ناراض تي، او داس دشتهونه کو پټهم باندې ټیم دون پیجن د چې دا ټیم دیو کنه دی، نو د جمعې روز به نور روز خلا پریک دا، نو پای کې چې هم ګوره نا اکثر وا خطبه د نه شوی دی براشي واجب دی شوی، او اکثر پکې داسي چې غي برست رست کیږي وتا ته پته نشته چې حدیث کې راغلو نبی له سلام ویلو چې جمعې پر استو کړم به راغې دا غو دور ثواب دی لکه خو چې لال کړي اځم نمبر چې راغې نو داسي ثواب دی لکه غوي چې لال کړي اده شانتي درجه په درجه اتر دې پورې چې اخیری حال دی تر ورسې چې لکه الله پنوم یو سړی اگے خیرات کړی د چرګي اجسن امام کیناستو ته ممبر باندې خطبه شروع کيده نو ملائک اگر رجسٹر بن کیخه نور بد بیا پکې نه کی نو پکار خدا وشي تر هغه کدی باندې ستا یقین وشي الله مال اجر دنیا پیسې چې تا ته ملایږي په اوسیس کې نو ته څنګه منډوي دا غي د پاره څلور شپږ سو روپیا تا ته ملایږي ته دا غي د پاره ټول ورځ قربانه کنه قربانه ته تا ته دا ثوابونه دا غنم لاندې ښکارېدل دغه وجوه چې تا کوشش نه کو چې ځان رسوم. قران کریم وی ولایاتون الصلاه الا وهم قصلا نرازی مان سلام گردا چې سسپستی ولا ينفقون او خرچین کید الله پنوم الا وهم کارهون مگر پدا سے حال کی چې بد غنی خرچ کله کلو کی خدا په ډیر زمیږي چې دا اولی زما د جیب دور پیسې یروی ننتا وانی شو چې جماعت سندک کې پیسې وکړسلې یروی ننتا وانی شو پیسې رانه لاړې. حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت نخ او علامه ذکر کولی. یو علامه دا ذکر کړه چې دیبا زکات ته مغرم وای اتخذوه مغرمه زکات به تاوان غنی ښه که زکات ورکین ویره تاوان مې وشو او بار بار به دا تپوس کوي 200 زله چیرې دې کې سوره زکات الکه تا روزه پوره په دې مسله پوه نشوي د دې ځمکه سوره وخصو چې ته کری را کری د دې فصلونو سوره وخصو چې ته کری را کری نه تر اوسه دا په دې ځان پوه نه کو د دنیا په خبره خو چې تا ځان یو زل پوه کړي دې چیرې دا ګوډ په دې وخت کې پکار دی دا وبخور په دې وخت کې پکار دی تو هم داسې کرل پکار دی په پټي داسې وباسل پکار دی او دا حال داسې پکار دی د دې دا موسم دی ال خیات دی اذن چې ته خطا نشو لیکن که خطا کیږي نو دا تعالی پکارو چې دوره خو یاد کړی چې زما او کم از کم دوره خبر دی یادو چې زه کوم ازمکه کرم دا ازمکه و دې کې شلمه دا او په دې کې لسمه دا بارانی دا او کدا رټی دا چې دومره انسان ته مخې ته نه کنه او ټوله زندگی دا غ تیر شي الله بنده بیا بیا تاسو نه خو یزل مثلا یاد کا چې په دې کې شلمه دا نو بس بیا غې ته ګورم شلمه ورکوا اته ګران کار خونه دی چې تعالی بلوش ماری دنیا ته څنګه شماري خپل ځان لا چې بل سره ویش کینو شلمه ودا ته هم مخې دی خپا اسانه باندې نن سبا هو تقریبا ډیر اسانه شوی دا ولې کپلار لې څنګه ور دي نو کور کې به بچي هغه به د جمعه ته ویل چې سره په جیب کې کالکولیټر پروت دی هر چا سره په جیب کې موبایل پروت دی په ثوی زر زر والے حساب وکا دا ډور پیسې دی او په 20 تقسیم کا پسو په 20 تقسیم کا چې په 20 حاصل تقسیم سره هغه نه زکات ته کنه اب اور کې دا الله بونو مخني کنه نبیا دې دا تاوان غني ډیر پکې داسي چری و بار بار دا تپوسونه بیا کوي یاره داسې مې کړی دی داسې وای ار سوره خرچه چې تا په دې فصل باندې کړی د دې په تخم باندې د دې په بخور باندې هغه پکې نه دی حساب سیوا د دینه چې دا تا کم منډې ته وړو خرچه کرا غلې ده نه دا خبره ده مارکیټ ته جره سو خرچه به راغلې ده ځان له خبره ده باقي دا پکې نه چیرې ما هم مزور له دوره ور کړی دی هغه پکې مشمار هغه صاف فصل دی مزور له دې ور کړی دی ور کړی به دي کنه تا اول نه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دا جنس نه ګډه نه شو ور کولی تا وی ګډه ور کولی تا بنغدي پیسې غل ور کولی او ډیر علما پکې دانش ماري هغه وی دی کې بم زکات دي احتیاط خدا او چې ورکی خو زه خیر دي زه تا ته ډوغم نه کړو اصل نه خو به ورکړو تا خدا غینم نه دی ورکړي اچ ورکاو نو سن دی ورکاو را به شي در پسې خپ مشر سړې وي یره وی لور نه زکات ور کولی شم نو تا سره نورې پیسې نه وشي دی لور ل ورکی او بل دا چې ستاله مال کې څنګه ستا بچو باندې ته خرچه کوي دا ستا بچی دي ستاره جیداد نه خوري ستاره پیسو نه خوري ته غریب لور ده کنه اغه له بلې څه سم مقرر کړی ورکړی وځي زکات کول ورکې نه بیا وبله بانو کی یره خاوند دی غریب دی خاوند نه ورکول شه نو مولا وته مسله کړی نه چې او خاوند له ورکول شه خو دې تا نه دا باندې مونتی رسېبا نو چې ګورې نو پای کې پیدا غچلو کی چې دا خاوند له ول ورکوما دا مال لور لنه دی ورکړي ها په دې طریقه باندې ځان لړکيو بیا دا غي کومه حصہ کیږي یا صحیح نو رولو مکسر بیا رسو دا چې دا کپلار ول ورکول نو تی غرور تا سره حصہ دا تا افراز د حسین نه وکړي چې کله افراز د حسین نه شوي او تا سره په جیدات کې شریک ده تا سره په کور کې شریک ده هغه باندې زکات نه کیږي غیر چې ډیره غریبی خپل سوال ورکا په زکاتونه مغلا دا دي تاوان غني کم پردي حق چې ور کوي کاغد الله دنو حق یا الله دنو دې الله حق دی او کده غریب حق دی کده ضرور خور حق دی کده در گاونډي حق دی ناغه دې تاوان غني الله جل شانو وي ها ولا ينفقون الا وهم كارهون دا بل قباحت شو دا چې مخکې سره شمار کنه یو یو دا تقریبا 15 قباحت تیر دي چې ذکر شو چې لا یم چې کو نو دې سره پیجندې شي منافق ښا دا نه خي بداته مخې دی دا نه خي چې پچا کی یا پکې اکثر نه دا تو پتو لګي جو دې پګې اگر چې مونږ یقیني او قطعي فیصله دی وطن بارک نه شو کولې ګوري ښا ځان دبم ګوري لیکن چې دا نه خي پکې دي نو په ځان یې ریدل خو پکار دي کنه ځان ته متوجه شي چې دا نه خو راګی نشته دا دې نه ځان وساتم دې نه خي نه ځان وساتم چې ما کې د منافق صفاتونه نه ما کې د ایمان والا صفات راشي ښا بیا ته ګوري لقد ابتغوا الفتنة من قبل يقينا غوخته ودي فتنة مخكده دينا وقلبوا لك الأمور او دی جو کړیو ستا په خلاف کې ډیر مکرونه ډیر چلونه ډیر هیله حتا جاء الحق تر دې چې حق راغې و ظهر امر الله او کار شو دین د الله تعالی او هم کارهون دی غبد غنی و منهم من یقول ذلی او باز ردینا غسوک دی چې وی اجازه ترا کما تا د پاتې کېدو ولا تفتنی او فتنه کې مغورځو ما الا خبر شه فل فتنه سقطو په فتنه کې پریوتی دی داخلا کو وإن جهنم لمحيطة بالكافرين او بشك جهنم خامخار اگيرون کي دس کافر الا ان تصبك حسنتن کور زیتات سو خوشالي تسوم نو خفقي دي وان تصبك مصيبه کور زیتات سو مصيبت يقولون ويدا منافق قد اخذنا امرنا من قبل يقينا عمل کړل مون پو خيار والي مخکد دي يا يقينا عمل کړل مون په تدبير خپل مخکد دي ويتولوا او دی ووری و هم پریحونو حال دا چه خوشحالی که استاسو پا مصیبت بانده قل تو تو آیا لن یصیبنا چری نرا رسی مونتا الا ما کتب الله لنا مگر اغا چه مقرر کرده اللہ زمونگ دا پارا و مولانا اغا دی آقا زمونگا اغا دی مالک زمونگا اغا دی مددگار زمونگا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ نزانده اس باری ایمان والا قل تو تو آیا هل تربصون بنا انتظار نکوی تاسو زمون بارکه الا احد الحسنین مگر د یو د دو خوشالو چې امداد د الله دی او بل شهادت دی ونحن نتربص بكم امون انتظار کو تاسو په بارکه اي نصيبكم الله دا چوبر سي تاسو تعالی بیاذاب من اندی عذاب د خپل طرفنا او به دینا یا زمون پلاسونو فتربصون انتظار کوئے انا معکم متربصون یقینا منکم تاو سر انتظار کون کیو قلو آیا وطا انفقو خرچی کوئے توانو کرحن فخوشالی یا کپ ناخوشے لن یتقبل منکم اس کلب قبول نکریشی ستاسونا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یہ تاسو یو قوم نافرمان ترکشان اوتی دہدن وما مناهم اون دې من کړې دي لرا ان تقبل منهم نفقاتهم دا چې قبول شي د دینا خرچې دي دی. الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر دې خبرې چې یقینا دي کفر کړل په الله او پر رسول ده دو مگر دا چې دي کفر کړل په الله او پر رسول ده الله ولایاتون الصلاه او ناراضي مانځتا الا وهم قصالا مگر پدا په حال کې چې ناراستي ولا ينفقون او خرچې نه کوي دي د الله په نوم باندې الا وهم كارهون مگر پدا په حال کې چې بدګني